أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. سورة الفاتر دي سورة کے مسئلہ توحید بیانائی دیبانی دیالس دلیل عقلیہ پیش کئی دعوت توحید دریزل ذکر کئی اول آیات کے الحمدللہ دریم آیات کے لا الہ الا ہو دیالسم آیات کے لہ الملک الحمدللہ لا الہ الا ہو لہ الملک اور سورت کی پنزل دلیل عقلیہ پیش کئی مسئلہ توحید ثابت ای مخ و دلیل عقلیہ تیر سو اس آتم دلیل عقلی بیانائی. یولج اللیل فی النہار یولج اللیل دن کئیس پا فی النہار پورس کے ویولج النہار آدن کئی رضا فی اللیل پشپا کے وسخر الشمس آتا مکڑے دے تا مکڑی دی نور والقمر اسپگمائی کلن طول چری اجری روان دی لیا جلیم مسمو نیٹے مقررتا ذالکم اللہ ربکم دی صفت نوال ساسو اللہ رب ساسو دے لہ الملک دی اللہ لر اختیار دے لہ الملک دی اللہ لر اختیار دے زجر مشرکان تا والنزین وکسان تدعونا من دونہی چرا مدد کوئی تا سبغ دا اللہ نو ما یم لکونا واقدار نی دی من قتمیر زرابر قتمیر دے کجوری آڑو کی دے پاس نرے پوستکی ایتا قتمیر ہوئی عربوں کی چونگی کجوری زیادی دی ناکسار مثال نا داغی اور کئی کلا قتمیر وئی کلا فتیل وئی کلا نقیر وئی قتمیر دا کجوری اڑو کی دا پاسا پوستکی ایتا قتمیر وئی آیاو فتیل وی فتیل آبل نقیر فتیل دا کجوری اڑو کی یو نریغ و نداغ وی ایتا فتیل وئی اور نقیر نقیر ہو کجوری دا آڈو کی مینس کی نریغ و نتار وی ایتا نقیر وی. نو قرآن کریم دادرے وار ذکر کئی کل قتمیر وی کل فتیل وی کل نقیر وی یعنی معمولی بر ما یم لکونا واقدانی دنکان بندگان من قتمیر پاندازی دا پوستکی دا کجوری ناڈو کی یعنی ذرا برا ان تدعوهم کراوانی تدعی لراو کاواز کے دعیتاو دینکان بنیگانو تا لا اسمو دعا اکم ناوری دعی آواز تانسو نواتا تا اورولی سو نا دعی پخپل آوری سوری شوارا سوری نمل کے مکی صورتونو کی دیر سوی دی چی دعی ستاسو آوازونا ناوری سوری نمل آیت اسی اتیم اِنَّكَ لَا تُزْمِعُ الْمَوْتَا وَلَا تُزْمِعُ سُمَّ دُعَاءَ اِذَا وَاللَّهُ مُدْبِرِينَ اِنَّكَ يَقِنًا تَجَئِن لَا تُزْمِعُ الْمَوْتَا تَنَشِعُرُ لِمُلُوتَا وَلَا تُزْمِعُ سُمَّ دُعَاءَ اَوْ نَشِعُرُ لِتَكُنْتَ عَوَازَا اِذَا وَاللَّهُ مُدْبِرِينَ کلا جو گزی رئی شاک چون کے انکا لا تسمع الموتا تو اتا نشے ہو رئے آدلت ہوئی سور فاتر کے ان تدعوم کا چونکہ دئی داؤں کبلہی دئی لراؤں لا اسمون دعا اکم ناری دئی آواز سانسو ولو سمیو اکب فرض محال ووری مستجام لکم قبل کیا نشے کو لیتا سل رہو جواب نشے در کو لیتا سوتا لو پا ممتنیات داخلی گی ویعمل قیامت او پر رضا قیامت یکبر اناو انکار با کہیں دے بے شرک کم ساسو پت شرک باندے ساسو پتی شرک کی تاسو ولا لخذ صفات ورقول ولا نبوكا او خبر بن کی تانرو مثل خبير پشان نو خبردار بادشاہ پشان نو خبرون کی بادشاہ او خبر بن کی تانرو مثل خبير پشان نو خبرون کی بادشاہ یا ایو الناس اے خلقو انتم الفقراء الاللہ تازتوت موتاجی اللہ تا اجرز مخلوقات تو یا ایو الناسو اے دٹولی دنیا خلقو ناس ذکر کرو ناس کی دٹولی دنیا خلق رالو انبیاء علیہ السلام اولیاء کرام عام خلقو یا ایو الناسو اے نٹولی دنیا خلقو انتم الفقراء الاللہ تاسو ٹول محتاجی اللہ تا انتم الفقراء الاللہ تاسو ٹول محتاجی اللہ تا اور نبی علیہ السلام فرمائے الفقر فخری زما پدی بانے فخر دے جزا اللہ تا محتاج ما الفقر فخری او نبی علیہ السلام مقصود سرفسی کی حدیث نقل گئی جیسے ہم جلد 254 کے کہ نبی علیہ السلام پناہ و سلام دا آغا غریب اینا چاہ سرین دین ہے رئی دا ماندار اینا اس سری کے سرکشی راولی اللہم انی اعوذ بکا من فقر المنسی ومن غنی یتغی اللہ از پناہ غارم پتاوانی دا فقرنا دا غریب اینا مانا دین ہیر کی دین ہیر ان کی غریب اینا ومن غنی یتغین او دا مال دار اینا چی سر کے شیرہ کنا والی کلا کلا سڑے غریبی گڑے وڑے ہوئی او کلا مالدار اینا سر کے شیرہ کئی مالداری او غریبی دا دوارا امتحان دے، غریبی میں امتحان او مالداری میں امتحان. نبی علیہ السلام فرمائی اللہم انی اعوذ بکا من الفقر الا الیک، اللہم انی اعوذ بکا من الفقر، اللہ ز پناہ والم پتا سرا د فقر نو د محتاجی نو الا الیک، مگر چې تا ته محتاج یم د مخلوق د محتاجی نه پناہ غواړم، الا الیک مگر تا ته چې تا ته محتاج یم. فقر و اللہ تا اللہ تا سٹول ما تا محتاج ہے، انتم الفقراء الى اللہ، تا سٹول محتاج ہے اللہ تا. یا ایو الناس اے نٹولی دنیا خلقو، انتم الفقراء الى اللہ، تا سٹول محتاج ہے اللہ تا، تاسو ټول محتاج یې الله تا. الله غنی بادشاہ دی، والله هو الغنی الحمید، او الله به پروا سنه سنه. سوره محمد کې وایي آت 38 آتے دې سم کې، والله الغنی وانتم الفقراء، واللہ الغنی او اللہ بے پروا نے د مخلوق عبادت دے ضرورت نشتا، واللہ الغنی او اللہ بے پروا دے، وانتم الفقراء او تاسو محتاج اللہ تا، تاسو ٹوٹ اللہ تا محتاج. یا ایو الناس اے نٹولی دنیا خلقو، انتم الفقراء الى الله، تاسو ټول محتاج الله تا، انتم الفقراء الى الله، تاسو ټول محتاج الله تا. یحیی ابن عیاض رحم الله فرمایي مونږه فقر غریبی غواړه کا، مالداری اپچرا روانه شو، او خلق مالداری ورکا نو فقر غریبی ورپسی ور روان شو. فقر الاللہ چی اللہ تا سڑے محتاجی، نو دا صحیح عبادت تے، او اللہ تا محتاج اللہ پتی خوش علی گی چتا اللہ تا خلا فل فقر او خلا غریبی اللہ تا خکارا کی. یا ایو الناسو اے نٹولی دنیا خلقو، انتم الفقراء الاللہ، تاسو ٹول محتاج اللہ تا، واللہ والغنی الحمید، او اللہ بی پرواز سینے سینے. د دنیا لیا سرم غریبان خلق ملنا پیدا کری دی، مال دولت وللگ ورکڑے او مالدارم پیدا کری دی. سلیمان علیہ السلام او داود علیہ السلام نئی واقعات مکتی سو سورہ نمل کے، سلیمان علیہ السلام زی داود علیہ السلام پلار، پلار زی دوار پیغمبران او دوار بادشاہان، پیغمبرانمو او بادشاہانمو دوارا دوارا دا اللہ شکریہ دا کئی. دارنگی بل طرف تا قارون چرے داو واقعہ ذکر کے قرآن، چاہا مالدارو اول مال دولت ورکڑو، خواہا مال دولت بان فخرو کو آغی دا ما گٹلے دے، ذ سیل میڈ ما انما انت تو علی علم عندي آتا تتر سوره قصص شل مبارک دا ما جان جو کرے دا ما دولت ما گٹلے دا جام فقصفنا به وبداره الارض آت کسی فقصفنا به وبداره الارض نمان للمگا دلرا پزمکا کے دلرا او کور دلرا فیلا دی پزمکا کے زمکا کمی جواندے او من دلو سرر مال دولت بل طرف تا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام دولون پی اکی بات دیگرے وادوی یو امرشو بیا بل پنی کیاور کا یا بل امرشو ایک مل لون میں آبا مندر کڑیوا نارا مالدارو آغا ودا اللہ پا دین بانی مال لگولو دیر مالدارو مسجد نبوی تا مقامو چکا ما مقبر دب دیتا دا آغا لوی لوی بابو نو مسجد نبوی کے روزے مبارک نمخ کے لاکم زیر نو دای وقف کرے مسجد نبوی تا دیر زیاد مال بے لگولو دا اللہ فلار کے ام مال دارو قارون مال دارو یو تا مال او دولت سبب دا عذاب گردی او بل مال او دولت او سبب دا خوشحالی گردی عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو صحابی دے کل چھے مکین مدینی تا حجرت صحابہ کو او نبی علیہ السلام و تا قوت جوڑ کو انصار و مہاجرین ترمین ضرور ولی جوڑا کا نا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا عجز ہو غریب ہو چاہ سرے چھو رولی جو رکھرے وہاں قوت آوات ہے زمان دو خدی دی یو بطلاقہ کم چیدہ تی پورے شپنی کہے واقلا زمان باغونے دی آوابا نیم کمان نیم جہداد بطالہ در کم عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ او اتئی دلونی علی السوق ما تا بازارو خیا بازار تلارو یو تبر ویسو یو رسائی ویسا جنگل تا بطلو خشاک پیرولو لرگی ویرولو لابی خرسول بیا دمر مالدار اسو بیا وادیو کو بیا زمانی مالدار ترین سڑیو یو ذری خوشبوی تی نتلا نبی علیہ السلام و تو فرمائل تانو خوشبو جی وعدے دے کرے سو ویاو وی آلیم ولو بشاتن ولیمہ اور کاغر کیاو گر چیلی بیا مالدار سڑے ہو نمال او دولت ہو نا چے سڑے گٹھی نسناروان نگی خو مقصد بینگر دے چیدہ دن نرے نپا دے کئی آج مقصد ہو کر دے بدا مال او دولت دغی پس اس پار دے لگیا ہے بیادہ عذاب گردی سلیمان علیہ السلام آغاوی زمان سلمین قوم نالا ردین نپارا سورہ سات دریشتہ اس پارا آیت بتیس وقالا آیت نمبر تیس نوی وابنا لداود آن سلیمان نعم العبد انہو اواب ازو علی من عشی صافنا ترجیان دو وقال انی آبابتو حب الخیر عن ذکر ربی وابنا لداود آن سلیمان اوارکم داود علیہ السلام تا سلیمان علیہ السلام نعم العبد خبندو سلیمان علیہ السلام انہو اواب یقیناً دینا گزیدن کیو اللہ تاؤں ایزو ریزو علی کا چی پیش کرے شفد باننی ملوائی شیب و تمازی کر کی صافنا ترجیان اصنا چرسی کراؤں وقالا نوین سلیمان علیہ السلام انی آبابت یقیناً زمین کماؤں حب الخیر من دمال ساتاؤں عن ذکر ربی عن ذکر ربی پارا دیا دلو در افزام زمال سرمین اکوم د پاره د یادولو درب زما یا د وجه د یادولو درب زمانه د مال او دولت او هغه د الله په لار کې او لګوا رزق حلال طلب وکا مقصد یې مگر زوا سوره جمعه کې کله چې د جمعې د مانځ بیانو کې بیا وایي چې کله تاسو مونږ کوي نو بیا ځناګه کې خوارج یې درس کې حلال طلب کوي سوره جمعه اتي سمج بار له سمای فیضا کوځین دین صلاتو وانتشروا فی الارض ومن توم من فضل الله فیضا کوځین دین صلاتو پس کله چې پورا شومځا وانتشروا فی الارض خوارج یې مکا کې ومن توم من فضل الله او اولادو رزق کې حلال الله واذکر اللہ کثیرا آیات اللہ ڈیرو لعلکم تفلحون خواقان چی تاسو کامیام چین لعلکم تفلحون خواقان چی تاسو کامیام چین نو رزق حلال ہوگا بٹھئی در رزق حلال طلب ہو کئی او بیا اللہ و اجماع پلار کیوں لگوئی نو مال و دولت و دنیا کے اجزان فرقم تیر سیوی دی مالدارم تیر سیوی دی تاریخ دو دوارو بیان کئی علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ حقیقت العبودیہ کے آ فرمائی فقر فقر ستوئی الافتقار الاللہ فقر دیتوئی محتاج کے دل احتیاج کے دل اللہ تا فقر چې الله ته سره محتاجی دارنګي ابراهيم ابن ادهم مرضي رحم الله فرمایي مونږه غريبي غوړکا مالداري مونږ په سر روانه شو او خلق مالداري غوړکا نه په سر غريبي روانه شو علما مالدار مالدار هم تیر شي وي ابو الحسن رحمه الله هغه بهر کال ځان د سرو زرو سره تللو او هغه سرو زر به بیا دا الله بلار کې صدقه کول سرو زرو سره سونه سره به ځان تللو زه مالدارو دانګي غټ محدث عبد الغنی دمشقی رحمه الله یو ورځ سلطان عادل د سلطان عادل دربار تراغلو سلطان عادل وطای چی ما دا سی محسوس کاؤں لکہ جی زمان پا دربار کی یو ازمارے را دن نسوی یو ازمارے را گلی دا سی میں محسوس کاؤں دمرا رو بیو امیر تیمور یو قاسدو لے گلو آتای چی کم دے سترے سے نعرا دے کے کم عصد چیوالا ری پاگا از بانی سور سا حالوانو یو خیمی خواتا یو از ولارو اگا اثر اخلاس کو در خیمی نا او پاگی بانی سور سو اگا اثر چی راواخستو را پرانستو نیو سرے و ترووتو دا غزینو پڑے چی نواخستو قاصد و دوی چی دا زد امیل تیمور ملمائی مغرا لگلیم دو تا پا مخصد پیرا ورکا و دوی چی دا امیل تیمور تا ہوایا چی امیل تیمور تا ہاں سڑے لارو آو تا واقع بیان کا نو تورے روی سا چی دا سوکو زبتی نصر قلم کما قاصد و دوی علامہ تختزانی دا غو بادشاہ تورخ کا دا کیخا او دا غا سرے دے چی زمان دا توری نمخ کے دا قلم دنیا فتح کرے دا دا انگی دا حارون رشید رقا کے خیمہ لگے درے وا عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ راغ لو خلق و منڈ والے ځان باندې نه پوهیدل د با د با ضرورته وا هغه دا حالت لري دوه با چا ته وی را پاسا ته ځان ته با چاره ما دا څه با سوالي دو چې دا خلکو په زړونو باندې با صحیح کوي نه زړونو با چاره تم ځان ته با چاره دانګي امام بخاري رحم الله امام بخاری رحم الله تنیسا پور خلق استقبال تروتی درے فرسا تھا لکا درے ملا مثال بطور امام ابن تیمیہ رحم الله داغ جنازہ کے دمیس ٹول خار خالی سے ہو داغ جنازی تروتی دانگ امام تاؤس رحم الله داوا جنازه کې دومره خلق وو یا کنټرول کې دنا بادشاہ نشو کنټرول کوله دارنګي حدیث شریف کې راځي قاد الفقر ان يكون كفرا نذیر فقر کې دا کفر شي لکه یو نیم سره آریا کفر توزی یو سره او داواز زمیدارو نارا قبلون ورده دا غنمی لگوشو نا غنمی راویشو دا سی فبر اوشتو خوده تیوی دا سی سنبال که پدیز سکو من داری ما ترا کری بیا گرد وڑی وی سره کفر تا کادل فقر ان یکون کفرن نم فقر الاللہ انتم الفقراء الاللہ تاسو ټول محتاج یې الله ته که سره ډیر مالدار شي مال دولت تو سره یې والا د فقر الله ته احتیاج نه ختمي الله رضان محتاج غنو یې محتاج انتم الفقراء الاللہ تاسو ټول الله ته محتاج یې علامه ابن قیم رحم الله فرمایي ما رغفل شیخ دا خپل استاد نه فقر بارکه تپوسو کو چې فقر څه ته وایي ناوې دې ساسره جیب کې پیسي وي نو تاسنګ حال وي جیب کې پیسي نو تبه پروايي دانګې دې ساس جیب کې پیسي نه وي نو بیا څنګه حال دي چې جیب کې پیسي وي نو څنګه حال دي او چې نه وي نو څنګه دي حال لگا آیو سڑیو اگر انشاءاللہ چاہتایی تیشتایی منڈائی تدم وی غوا خلما وی انشاءاللہ و سڑو وی انشاءاللہ لسو ضرورت تی پیسی من جیب کی دی روانم دا و منڈائی دی اوشپا سارے را ولم نا تینا چاہ جیب ہوالو و منڈائی کی و سربیا و سڑی ملو شوی سو چل لے وی انشاءاللہ جتانا راتلما انشاءاللہ پلا را ولم نا انشاءاللہ چ منڈائی ترانی دی تم انشاءاللہ دل تا کر دیتے ماں نو انشاءاللہ چارا نجیب والے انشاءاللہ آو تیبت انشاءاللہ وقت دربانے تیر شو تا خوئی تیجیب میں ڈکتے انشاءاللہ لسو ضرورت تے نا انشاءاللہ و سرے وایا انشاءاللہ نواری اوکار نشے کولے انت من فقراء الاللہ تا سو ٹول محتاج ہی اللہ تا اللہ تا زان محتاج گنا اللہ دا ٹول مخلوق محتاج دے انتم الفقراء الاللہ تاسو ٹول محتاج ہے اللہ تا اللہ لقبل احتیاط کرکا اللہ نا چھے غوارے نا اللہ خوشحالی گی او بندہ نا چھے غوارے نا بندہ خفکی گی اللہ یعظب انترنگ تسوالو و بنی آدم یعظب حین یسالو اللہ اللہ نا چی نو غاری نو اللہ غصا کی گئی او بندہ نا چی غاری نو بندہ غصا کی گئی اللہ نا چی سم نا دیر غاری نام نا دیر خوش چالی گی نو یہ دنیا کی درکے ہو کہ دنیا کی رسوال قبول نیسی نو آخرت تیرے تجمہ کئی شپور رضا اللہ نا غارا کہ دنیا کی در نکو نو آخرت کی بداغی بدلی درکے و سوال اللہ بیزایا نغرزائی یا ایو الناس اے خلقو انتم الفقراء الاللہ تازو ٹوٹ موتا جئی اللہ تاو واللہ هو الغنی الحمید اللہ بے پروہ سینے سینے تخیف دنیاوی این یسان کچھر خواہ غسید اللہ یزیبکم ببزیتان صدرہو ویانتی عرابونی بخلق جدید ویانتی عرابونی بخلق جدید خلق جدید فپیدہ اسنی سرام وما ذالکا نینا کر اللہ فنابنی بحزیز سگرانام ولا تجروانا باروی نبوت کئی نباری واجرتن یا بارون کے وزر اخرا بوت دبل چاو وین تدو کراغواری منسقلتن یا بوت پتک ان کے الہم لہاو پل بوجتاو طرف دبوز پلتاو لا یخمن منہ لربن کریسی ردناو شیعون زرمنو ولو کانزا قرباو اگر کوی دار مدد سے نزدیک پل نداو انما تنظر یکرن یرو لیسی تاو الذین آکسان یغتان رباو یریگ دا قل نامناو بالغیب نادیداو وقاون صلاح ہو آپا مندی کئی دمون داؤ ومان تذکاو چاچے دان پاکو دا گناہ ناؤ دا شرک ناؤ لئے گناہ شرک ومان تذکاو اور چاچے دان پاکو دا گناہ ناؤ فإنما تذکا لینا تیہے یقیناً فہدے را پاکے دا پارنک پنزان ناؤ سورہ انکبوت کی اس وقت میں کہہ دوں ومان جاہ داؤ فإنما الجاهد لنفسه او چاچ مجاہدوں کا کوششوں کو ودین دا کھولو کے فإنما الجاهد لنفسه یقیناً فائدے پا دا خپل ځان دا فائدے دا مجاہدے دا پا دا خپل ځان دا سورہ نمد نولسم سپارہ کے آیت نمبر 40 کے ومن شکر فإنما یشکر لنفسه اور چاچے شکروں کو نفائن نمائے شکر لینا سے یقیناً فائنین شکر دفانا قلدان لاؤں اور دلتا ہوئی ومن تذکاؤں اور چاچے دان پاک ودر گناناؤں فائن نمائے تذکا لینا سے یقیناً فائنین پاکے دفانا قلدان لاؤں ویلاللہ المصیر اللہ تری واپس کے دلاؤں اس مثال نے مخ کے دلائل پر اس بات توحید ہو اس دوزات تو توحید پر مثال نے بیان نہیں وما ینسل آمو او ندے برابر رنو والبصیر لدن کے وما ینسل آمو او ندے برابر غیر اللہ والبصیر او اللہ ولا ظلماتو او ندے برابر تیرے ولا نور او نراو ولا ظل او ندے برابر سورے ولا الحرور آنا گرمی وما یسر الاحیاؤ آنی برابر جندی ولل اموات آن مری ان اللہ یقنن اللہ یسمعو آرئی من یشاؤ چلے جوانشی وما آنتانی تا بمسمین اور ان کے منع چلے پی قبور ایبا قبرنو کنی دیم تسلی این انتا نیتا الا نذیرو مگر یرون کن کے درم تسلی انا انسلنا کاؤ یکنن لگلیم گتال راؤ بالخاقی دپنا دسر گندلو دا حاقاؤ بشیر و نذیرانو بشیر نذیرو کن کے و نذیرو او یرون کن کے و ایم من امت او نشتر اسی امتو اللہ خلاوان تیسیری فی آفرے کی نظیر یراکون کی سلورم سلورم تسلی وئیو کا زبو کاؤ او کدائی درو جنتیا کئیستاؤ وقرکن زمن نظیناؤ بس بتا کن طرح درو جنتیا کلیو آکتانو من قبل مو حاچے موکی ردائیناو جا تم پاگلیو دیتاؤ رسولوں پہ ہم براندر رہی البینات پوازه دلل روانه را غریو دیتا جا اتم البینات جا تم غریو دیت رسولم پیغمبران درې بین بینات پوازه دلل روانه نبی اسلام تعالی تسلی ور کوي چې دغه پکې ګما دا وجهلو دیستا تقدیب نہ کئی سورہ انعام آیت نمبر 33 درے رسم کے نبی علیہ السلام تعالیٰ ہوئی قد نعلمو انہو لیازنک اللذی یقولون فإنہم لا یکذبونکا ولیکن الظالمین بی آیات اللہ یجحدون قد نعلمو پتا کی سرا پویکم گاو انو شان نانے لیا زنو کرنے دی خام خام جن کئی تالا رہا خبریں یقولو نا چوائی دیں فا انو پس یقنن دیں لائو کذبو نا کاؤ درو جن کیا نا کئی دیں ستاؤ ولیکن ظالمین آلیکن ظالمان بی آیات اللہ یجحدون پایتنو داللو انکار کوي ستا تکذیب نه کوي دی خدای الله د آیاتونو انکار کوي ولکن ظالمین او لیکن ظالمان بی آیات الله فیتون دالو یجحدون انکار کوي دی نو دل نام تسلی ور کوي وان یو کذبو کا پس کچری دی تکذیب وان یو کذبو کا او کدی دروجن کیا کہیں ستا وقن کن زبن زینا بتا کی انسان دروجن کیا کروا کر سانو من قبل مور چی موکن دینو جیا تم راغلی دیتا رسولم پیمبران درین پیل بیجن آتے واضح دلیل باننی و دلیل اقلیوں باننی و بیزو بری آفا صحیفو باننی یعنی دلیل اقلیوں باننی و بالکتاب المنیرو آفا کتاب رو خاناو یعنی دلیل وحیا سمع خست اللذیناو بیامیونی ولا کسان کفرو چی کافرانی فکیف کانا نکیرو نسرنگیو نکیر نکیری عذاب زمان یا کیف فکیف کانا نکیر انکاروم سرانگیو انکار درائی لسم دلیل اقلی علم ترین ورطا ان اللہ یقنن اللہ انزر من السمائی مراورین من السمائی برنا ما ان باران فاغرج نبی بس بس مقدی باران سر سمرات میری موقلفن الوانوها رنگ پرنگ رنگ پنیدی ومن الجبال و نقروننا جو ددن توٹیدی بیزن تکیز پینی و حمرن آتکیس ری موکنف و ننلوانو آو رنگ پرنگ رنگ پنیدی و غرابی بسود غرابی پوتو یا سودی و سبتے تکتور ومن الناس و بازل خلقناو و الدوابع دا عام دنگرناو والانعام والاقاس دنگرناو موقلف نلوانو رنگ پرنگ رنگنے کذالک دانگی کار کئی اللہ زمان انما یقص اللہ یقنن یریگی دا اللہ ناو من عباد العلماء دبنگانو دا اللہ ناو العلماء پویا پا قرآن باننے پویا پا توحید باننے چی پوئی معاہدی نار اللہ نیری گی انما یخشا اللہ یقنن یری گی اللہ یقنن یری گی دا اللہ نو منو انما یخشا اللہ یقنن انما یخشا اللہ یقنن یری گی دا اللہ نو من عباد العلماء لبنگانو دا اللہ نو العلماء ویاں پا قرآن ماننے عالم چاہتے ہوئی تفسیر عثمانی صفحہ 750 کی ذکر کئی جس میں خوف خدا نہیں وہ فی الحقیقت عالم کہلانے کا مستحق نہیں. جس میں خوف خدا نہیں وہ فی الحقیقت عالم کہلانے کی مستحق نہیں. جچا کے لال رنی ناد عالم دوے نام مستحق نہ رہے. ڈھانگی تفسیر کو طویل کی سوالسم جیل دو سو 343. تفسیر کو طویل کی سوالسم جیل سوا 343. من لم یخش اللہ فلیس بعالم. سوچ چې اللہ نه نه یریږي دا عالم نه دی. دارنګه تفسیر العلمانی دویشم جلد صفحه 191 کې لیکي والمراد بالعلماء العالمون بالله وبما يليق به من صفاته الجلیلہ وافعال الحمیدہ وسائر دون الحمیدہ للعارفون بالنحو والصرف. تفسیر العلمانی لکھی عالم نہ مراد دار سے اللہ پہ جنی اللہ صفات پہ جنی عالم دے تنوئی کہ صرف اور نحو اور جی للعارفون بالنحو والصرف نہ پوری دن کی پناہ ہوا اور صرف باندھے. عالم آغت ہوئی کہ اللہ صفات پہ جنی اللہ توحید پہ جنی آت عالم ہوئی. تفسیر العلمانی دیو جنا شیخ القرآن رحمہ اللہ اور شاہ منصور بابا وہی بدائے اور شیر نے در سر پر سرو کرنی عمر عزیز یارا در نہ ما ہو گچ نشنا خطے خدا رو در سر پر سرو کر دی عمر عزیز یارا علم سر کے ٹول عمر خاص کو در نہ ما ہو گچ نشنا خطے خدا رو نہ وقت اور ڈوب سے اللہ دیو نہ پہ جان دو اللہ دیو نہ پہ جان دو نہ وقت اور ڈوب سے. دھاریں گے تفسیر ماجدی صفحہ 877 کی لکھی علماء سے اصطلاحی علماء مراد نہیں جو فلاں فلاں کتابیں پڑھ چکے ہیں یا فلاں امتحان کی سند رکھتے ہیں بلکہ وہ اشخاص مراد ہیں جو اللہ اور ان کے احکام کی معرفت رکھتے ہیں اور ان کا عمل بھی ان کے مرتبہ علم و معرفت کے متناسب رہتا ہے. تفسیر ماجدی لکھی کہ عالم اصطلاحی عالم سے نمرانے کہ فلانے فلانے فلانی فلانی کتابوں نے اے لی جاؤ فلانے فلانے امتحان پاس کرے اور سندوں نے اور سریری نہ جو اللہ اور ان کے احکام کی معرفت رکھتے ہیں دا اللہ او احکام اور دا اللہ صفات چپے گئی اور پارے بانے عمل ہوئی تعلیم ہوئی. انما یخش اللہ یقیناً جنی کی دا اللہ نو من عباد العلماء او بنگانو دا اللہ نو العلماء او پویا پا قرآن باننے پویا پا توحید باننے. روح المانی مانا کی پویا پا توحید باننے موحدین. ان اللہ یقیناً اللہ عزیز غالب دے غفور بخن کے دے. ان الذین بشکا کسان یتلون یلولی لئے کتاب اللہ کتاب دا اللہ واقعون صلاتا آبا وندی کین دمون دا عبادت بدلی کے وان فقو خرچ کین دین مما دا غنا رنق نام چونکڑی مگا دیتا لفظ دا رزق روی دا سیو چاہ پینا ہوں رزق تا ضرورت زیادی خوراک تا اشارہ دے خبرتاستا کمسی تا زیاد ضرورت تے داغین دا اللہ پلار کی مرک خرد کا لفظ در ذکر اوڑی وان پا پو خرد چوی دین مما داغی مالناو رزقناو مو چیور کریم گا نیتاو سیدن پا پٹا سارا نبلی پٹ خرد کئی والانیتن او پاکاراو فرضی زکاة خاراور کئی یا دوناو نبلی پٹ بہتر دے اور زکاة خارا بہتر دے نفلی پټو بهتر کار جائز زکات کار بهتر پټ جائز وان پپو خس کیندین مما دا غنان اقنام چور کریم گندیتاو سیران پپټان سناو نفلی والا نیتنو پا کارا سرا فرزی یا جونا کی نسا تیومی ساتی نئی تجارتا دا سواب لن تبور چری بطبانی سی لیو افیان دیا پا چی پرور کریزی دیتاو اجورم اجرنا دلئی ویزید آمان زیاد پکی دی دراو من فل دی فرن دا اللہ نام دیدار دا اللہ نام انہو غفورن شکور یکنن دا اللہ غفورن بخون کے شکور بدلار کون کے لیں والنزی آہنا الیکا والنزی آہا کتابا آہنا شوائکم گئے لیکا تات من الكتاب قرآن والحق دا دے لیتیاو قرآن لیتیانے قرآن حق دے مصادقاً تذیقا ان کے لیمانا کتابن پہنے لئے ہو جدین موکنی ان اللہ یقنن اللہ بے بادی پا قلب نگان باننی لخبیرو خواقا خبردانے بس لخبیر مصیرو خواقا خبردانے لیدن کے لئے سم آردن کتاب اللہ دیناو بیا ورکم گا فهم دا کتاباو پوین قرآن اللہ دینا حاکسانو تاو اس وفینا من عبادناو چی غرکڑی دی مونگا چونکڑی دی مونگاو من عبادناو لبنی گانو زموناو فامنو پس باسر دیناو ظالم اللہ نامتے ہیں ظالمون کم ایک ان کے لئے نفسی ظانم خل لنا ظلم پمانا کمی سورے کام کی دیسی بھی آیت تین تیسی کھیلتا جنت اینی آتت کو لہا ولم تنزم منہ شیعام دا دو باغنو میرے اور کولے او کمین کولو ظلم پمانا کمی فامین ام پر مازین دینو جلا قرآن ترہ لکین اصو دیکھ بیاد دری دے قسم دی فمنهم ظالم لنفسه قسم آجر دینو کم ایزان لنا درجاو یہ وہی جماعتا روالی وچا پس جا قرآن وے بس قرآن پی خلق نوری معفر کارنے کے انہوں خواری کئی و دے وہی جا قرآن بیانو لے ما علاقو کی خیر فمنهم ظالم لنفسه دا سی خلق دیوی دے مخ کی کار فمنهم ظالم لنفسه موحدینو کے قرآن دا جسو کاللہ راولی نپاغی کی فامنون ظالم لنا سے پس واسر دیناو کمیزا لنا درجاو ومنون مقصد او باسر دینا درمیان پاتیسو او باسر دینا درمیان پاتیسو ومنون سابق من خیرات پیزن اللہ ومنون باسر دیناو سابقن منڈو ان کے مل خیرات اکن دا اللہ تاو بیزن اللہ حکم دا اللہ ذالک والفضل کبیر دا ام دا دے قروال الوی جتر واربان دا اللہ فضل دے اور جنت بے اللہ بودی جنت وانن جنت نامی جرائی کے دخلونا داخل مجید اللہ دی جنت تیو خلونا کالی دار بکرے جی پیا پدے جنت کے من آسائنا دبوگاننا بوگانا غٹ غٹ بنگلی من زابن نسرو ذرنا ولعلو آم آدم الغلرنا ولباسم پیا حریر ولباسم جامید دی پیا ودی جنت کے حریر در حمومین وقالو ویب جنتیان الحمدللہ دعونے تو دوسی بتنا خاص اللہ لردی اللہ دی حوازات لراؤں عذاب ان الحزن یہ بہت کو زمنا خفگان جنتیان بجنت کی ہوئی خوش قسمت خلق بھئی اللہ دی مومنان بیسا بجنت تبوزی وقالوا الحمد لله وقالوا اوائبا مؤمنان جنتان الحمد لله دغد طول صفتنا طول خاص الله لرده الذي حوزات لرا عذاب عن الحزن شبهت نوزمنا خفغانا دنیا تولا دخفغانون زيو پریشانو زيو نمتیانون زيو الحمد لله دغن طول صفتنا طول خاص الله لرده الذي غزات لرا عذاب عن الحزن جبوت زمنا خفغان ان ربنا بذكر زمنا لغفور شكور خام خواب خون کنے شكور خبت دارتون کنے الذي حغزاتا احلنا شرع وسمنا دار المقامت قرد احمد کریتا من فضلنا فضل قلنا لا يمان سونا نبرسی کی منگتا فی آپ دی جنت کی نظب سڑے والے دنیا کے بس سڑے سو یہ خوب بہنوں کرے سڑے بہو اللہوی جنتیان بہوی لا يمان سونا نبرسی کی منگتا فی آپ دی جنت کی نظب سڑے والے وہ لا يمان سونا اور نبرنسی کی منگتاؤں فی اپنی جنت کے لبوب خفگاناؤں والذین اوزا ضرور کہی والذین آکسان کبرو چکا پیرانی کبرے کرنے لہم نارو جہنم دیر پارا اود جہنم دے لا یقضاؤں رب نسی مرگا لیم پنی باننی فیموتو چمرشی دئی ولا یخاف افوان موتبک پنکرشین دئینا من عذاب حال عذاب جہنمنا کزان کام دارنگی نجزی سزان کام گا کلنا کفور ہر یو من کرتا ہر یو نا شکرتا وهم يسرقون فيها وهم عدا جهنم يسرقون فيها چغبوئي بري جهنم كي وهم يسرقون فيها عدا جهنم با چغبوئي بري جهنم كي ربنا اهر بازمگا اخرجنا اباسمگا لدي جهنمنا نامل صالحاً جملكم غنیکاو غیر اللذی باعدا غناو کننا نامل کمگا عمل کرو دنیا کے اللہ باتوئی اولم نعمرکم آیا مگا عمر نودر کرے تاسو تاو مایا تذکر آجی پانا خیستلو بیہ بنے کے من تذکر چاچے پندہ خیستے ہو و جاکم النذیر اور اغلی تاسو تاجر ورکم کے نتاو نمان لا تاسو نمان لا فزو کونو سکیں عذاباو فمال ظالمین من نصیر فنیت ظالمان مشرکان لراو من نصفیر سکم دادین نبی دل میں غیب کہی ان اللہ یقینن اللہ عالم غیم سماواتے پوینے پبڑو سیزنن آسماننو والا دو دزمکو انہو یقینن دا اللہ علیم بذات صدور پوینے پرانزن رسینو باندے یا لسم دلیل اقلی هو اللذی دا اللہ ذاتے یا لکن زبن اکنی تانسو خلائف فلاندو یا بن رضباتی کی دن کی پزمکا کے فمن کبرا پچاچے کفرو کو فالے کفرو نپدبانے صدا نکفر دددو ولا يزيد الكافرين ان زيات الكافرون لرا كفرهم كفر دني اينن بين پنندر دني باني الا مقتا مگر غصا ولا يزيد الكافرين ان زيات الكافرون لرا كفرهم كفر دني الا خسارا مگر تاوان زجر مشرک تا دلسم دلیلی اقلی قل او آیاتِ پیغمبرِ صلاة و السلام ارائے تمہیں ابھی نہیں تانسو شرکاکم النزین دبرے خاندان ساسو آکسان تدوبنا من دون اللہ شرامنت کول من تاسو مویتا اللہ ناو یرامنت کوئی تاسو مویتا اللہ ناو ارونی اغیر ماتا مازا خنقو من اناندو سجے پینا کرے دے دید از مکنہ ام لاؤم یا سرے دین لراؤ دینے کان بنگان لراؤ شرکن برخاؤ فی سماوان پاس من مکن ام آتے ناؤم یا اور کرم ندیتا کتابانیو کتاباؤ فهم پردئی علا بینیت من ہو فوازی دلیز بانی دلی کتاب ناو بل ایئے دو ظالمون ناو بلکی وادن کئی ظالمان مشرکان بازم بازی دئی بازن بازو سراو اللہ غرورا مگد دوکی دیال اسم دلیل اقلی ان اللہ یقیناً اللہ یوم سے کچھ سماواتے تین کڑین آسمان نو وال آد آزم کے انت زولا درا پریوت لونا والا لتا او کچر پری دوارا ان انسا کا ہوما تین من کی دوارو لڑا من آدن یو تناؤ مما دی بدا پر خودلو دا اللہ ناو انہو یقنن دا اللہ کان دے حلیمن وفورا بول بارا بخن کے واقسمو باللہ او قسمنا خریدی پا اللہ باننے جہد ایمان پا قسمنا ددئی لائن جاہم کشف لائن جاؤ کچر راسی دیتا نظرن یرور کون کے لیکن خام خاشی با دی خام خاشی با دی اہدا دیر پیدا اتبانی من اہد الامم یاد دو امت نناو فدما جاؤں پسر کلا چراغی دیتا نظرن یرور کون کے ما زادهم زیادن کو دیلناو الا نفوراو مگر نفرتاو ایسے اکبارا نوڑے دل فیلان دے پر مگر کب دنیا کے ومکر سیئو او بد عملاو ولا یحیق المکر سیئو او نفے وز کے گے مگراو چلا سیئو بداو اِلَّا بِأَهْلِهِ مَلَكَ اُنْكِ پُورِ آلدر پُورِ فَحَلِ اَنزُرُونَا بَسِ اِتِلَانَ قَيْدَئِ اِلَّا سُنَّتَ الْاوَلِينَ مَگَرَ دَتْنِ قِدَ عَذَابْ دَرُنْبَنُو فَلَنْ تَجِدَنِ سُنَّتِ اللَّهِ فَسْجَرِبَوْنُ مُمِدَتْنِ قِدَ عَذَابْ دَا اللَّهَ لَلَاو تَبْدِيلَاو عَبَسِ دَلَاو ولن تجنا جلیر بون جلی بون امیتاو سنت اللہ ترکی دازا داننا نراو تحویلا اوڑی دلاو آلم یسیر وائن گردی نئی داما کیوانا پلا دی پرما کا گئی فیان روپا سوری پور کے بکانا سرنگیو آقمت النزیناو انجام دا کسانو من قبلهم چه ما که درینو وکانو او دا پخوانی آسان دا دیر سخت من مددیناو قوة بطاقت کے وما کان اللہ او چرن دی اللہ لیو حجلو چیاجس کی دلراو من شین زرباراو اس سماوات باسمانو کے ولا فلادان پزمکو کے انو یکنن دا اللہ کان دے علیمن قدیراو پویا او قدرت والاو ولا یواخذ اللہ الناس او کچرینی ولے اللہ خلق لراو بما کسبو فسبب دا آمالو درین فسبب دا امان درین ما ترکا نبی پریخین علا زہرہا پشاد نزمکی باننے دزمکی شاد مند پارا مختی دزمکی محمد و حشامت علا زہرہا پشاد نزمکی باننے یا پا موقع نزمکی باننے من دابت اسیوز نسل ولاکی و آخرون او لیکن رسو کہیں دی لراؤ الى جل مسمع نیتی مقررتا فیزا جا آجلوم فسکلا چلا شنیتا دنی فإن اللہ فدشک اللہ پاک کان دے دے بادی فبنگانو کبھلو باننے بسیرا لیدن کے سورت کی دیال زلیل اقلیو فیز بات توحید باندی بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ یاسین مکی سورت ہے ترتیب در سورتوں کی 36 شپاک دیر سماؤ اور ترتیب دا نزول کی 41 یا سلیتم پس در سورہ جن نا نازل سے دے مکی سورت سلام ربط ہو پگر وجوہات دے اول وجہ مکہ کی صورت کی آیت نمبر 44 کے لیے عالم یسیر فی الارض آیا دین گرزی پزمہ کا کے نبدی صورت کے آیت 31 یود ارسم کے وئی عالم یا رو کم احلکنا قبل من القرون آیا نوی ندو آیا نوی ندائی سمنا حلا کری مونگا موقع دردین پیڑائی دوے موجا موقع صورت کے فاتر کے آیت نمبر 34 شباق دیرسم کے نجرنتیانو قول بیان کو وقال الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن جنتیان بھوئی من اللہ خفگانون اللہ رکھو نبدی صورت کے آیت 27 کے ہوئی وجعلنی من المکرمین گازول رمال را در کرامت خاون وجعلنی من المکرمین در موجہ مکی صورت کے آیت 37 وجہ سمکے وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا جہنمیان باپ جہنم کی فریاد کئی نپدی صورت کے آیت 52 کے 25 سم کے نمونے خئی دچو قَالُ يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعْثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنِ وصدق المرسلون دی صورت کے نمونی خید چو دیو جنا متصل راڑو سلورم آجا مکی صورت کے فاتر کے درے گلی دعوت توحید ذکر کا الحمدللہ اول ایت کی لا الہ الا اللہ لا الہ الا ہو درہم ایت کی لہو الملک دیا اللہ سمیت کے الحمدللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا ہو لہو الملک دریز علی دعوت توحید الحمدللہ لا الہ الا ہو لہو الملک بدی صورت کے یاسین کے دا چا انجام ذکر کئی چاچے تمسلی نے انکار کرو دی صورت کے دا چا بیان کئی چا مسلی نے انکار کرو پینزم ہو جاؤ موقعی صورت کے لسم یا کیویلیو چیزت او اللہ سرے دے من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا عزت دا اللہ اختیار کرے دی صورت کی آیت 27 کے وجعلنی من المکرمین گردونے نے مان لرا دا عزت خاون دا کرامت خاون دیو جنا متصل راڑو نورم گن وجوہات تی نرہ بتو امتیازات تو صورت دا صورت ممتاز بواقی دا صاحب یاسین دا صورت ممتاز دے بواقی دا صاحب یاسین دانگی دا صورت ممتاز پایت ستائیس صاحب یاسین وی وجعلنی من المکرمین دارنگی دا صورت ممتاز دے قدریز علا چغا باندی لفظ سیحا آت 29:53 29:53 قدریز علا لفظ سیحی روڑی دارنگی دا صورت ممتاز دے پایتون سا چوکم پیتا وامتاز اليوم ایوہ المجرمون دانگی دا صورت ممتاز پایت 80 اتیم اللہ رجال لکم من الشجر الاخضر نارا او دا صورت ممتاز پایت 52 من باسنا من مرقدنا قبرنا جبوت دا شدی بوئیم گا چاپ اٹھکو خلاصر صورت ہو صورت کے دلیل نقلی دے واقعی دا صاحب یاسین دا صاحب یاسین واقعہ بیانی یہ زمیندار سرے پا خواتیر سے ہو مسئلہ توحید بیان کرے وہاں خلق و بگٹ ویشتے ہو سورت کے دری زلا لفظ دا سوہی ذکر کئی نچرے آل زلے آیت 29 یو کم دیسم کے ان کانت اللہ صحتا واہنتا نو ان کانت اللہ صحتا واہنتا نو دین در بیا آیت 49 کے یو کم 15 ما ينظرون الا صحتا واحدتا نو ما ينظرون الا صحتا واحدتا نو بیعات 53 ان کانت الا صحتا واحدتا نو ان کانت الا صحتا واحدتا نو نداز پیلائی مگر چوا یوام دری دری چوی ذکر کی یو دری آیت 29 کی ان کانت اللہ صحتا واحدتا نو آیت 49 کی ما ينظرون الا صحتا واحدتا نو آیت 53 کی ان کانت اللہ صحتا واحدتا نو انسان آرات للی دنیا تری پچواؤں پسے ہاں راتل دی پسے ہاں دنیا تراتے ہو آواز سے فلانی جوئی تھے انسان آراتل دی پسے ہاں د دنیا نه تل لپس ها دنیا نه روانه आवाज وسلک بجې بجنازه اسلامه مردې او پاسې نل نه پس ها کبر نه چې پاسې ګن اسرائیل اسلام مچ پیلې وای دنیا تا نه تل لپس ها دنیا نه تل لپس ها او کبر نه پاسې دل لپس ها حقیقت انسان بیانی آسا تتر کی اولم یرن انسانو انا خلقناو من نطفتن فیضا ہوا خسیم مبینو انسانا حقیقت بانیزان پوئی کر جیتا سشے ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث شریف کرادی لکل شئن قلب وقلب القرآن یاسین دهاری و شیر پارا ضروری آزر القرآن آسور یاسین دے یاسین اے انسانا والقرآن الحکیم او شہن دے قرآن دکتن حکمت نام انکا یکننتا لمن المرسلین خامقا دلگلو سونائن علان صراط مستقیم ولارا برابر باندې الان صراط مستقيم ولارا برابر باندې نه غلار باندې عيسو عليه السلام وې سوره ال عمران کې آيت نمبر 51 کې ان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم ان الله ربي وربكم وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ سوره مریم سوره مسیبارا آیت 33 کی ہوئی وَإِنَّ اللَّهَ وَوَسَرَ زِيَاتَيْنِ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ اَيَقِنَنَ اللَّهُ رَبْ زَمَادِ وَرَبْ تَعْسُدِ فَسِبَادَتْ تُوِنَ دِيَ اللَّهُ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ دالارا برابر داؤں دالارا نیغا داؤں سوریا انعام آتے سو چبیس کیوئی وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا اَدَا قُرَانْ لَا تَرَبْسَا دَنِيغًا سوریا انعام آتے سو تریپن کیوئی یو سو تریپن جو سم کی وَهَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَتَّبِعُوهُ او یقیناً دا قرآن دا زمان دنیغا فتح دیوها دی پسی روان شئین سور زخرف آیت 43 کی وی دری سر اتم کی فستان سیت من ندی اوہی ایلیکا انکا اللہ صراط مستقیم فستان سیت من ندی اوہی ایلیکا پس مانگولیو لگا فاکی تاب باننی شوئی کنی جیتا تاو انکا لان صراط مستقیم یقین انتا پلارنی غبان سورہ حج کے آیت 67 کے ہوئی وزید کے ودو الارم بیک انکا لالا ودم مستقیم ودو الارم بیک اروان خلق کتاب درکتا تا انکا لالا ودم مستقیم یقیناً تو خامقا پیدایت نیغبان نین نزلت یاسین کیوئی یاسین انسانا والقرآن الحکیم او شاید قرآن دکتن حکمتنا دکتن حکمتنا اماما کی حقیقت پروت دے والقرآن الحکیم او شاید قرآن دکتن حکمتنا اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ يَقِنًا تَوْخَامَ خَادَلِ قَلُسُونَي عَلَانْ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ فَلَعَرَى بَرَابَرْ بَانِّن تَنْزِينُ نَازِزِ الرَّحِيمٍ رَلِقْرِ پَرَلِقْرُ سَرَا نَزَرَ تَنْزِيلًا رَلِقْرِ پَرَلِقْرُ سَرَا الْعَزِيزِ الرَّحِيمٍ غَالِبُ مِرْبَانْ مَادْشَاءَ منصوب دے بنا بر مصدریتا نزلا تنزیلا نو رنگلے پرنگلو سارا غالبا مربان مادشا لتنزل قوما نربنا شوير قوم ما انزل ندير لسي آباؤهم لران دني فهم واضلون وزيدنا خبرا تخويف لقد قن قالوا داكي سراء لجد الوناء على أكثرهم وزيادة ذيباني فهم لا يؤمنون وزي إيمان نراري إنا جعلنا يكننغا قرزولي في آناقهم فسرطو نوضرهم أغلالا توقنا غرغا زنزيرنا فهيا نددا إلا لذقان تزن فوري فهم مقمهون ندير يارو لسيري ددير سرطونا رو لسيري پشاو فهم فدير مقمهون عرو لسيري پشا وجعلنا اغرزو لمنگا من بين ايديم مخير دينا وجعلنا اغرزو لمنگا من بين ايديم مخير دينا سدن بند دیوال ومن قلب مارو سردئینا سدن بند فاغشائنا پس پڑکری مگدئی لڑا فاهم لا انسرون پس دین وینی حقا وسواؤن علیہم او بلا بلا خبر دفدئی باننی انزرتا ایریت دئی لڑا ام لم تنذرهم یعنی رد دی لرا لا یؤمنون ایمان نلوڑی دی دو بشارتون اور کئی صورت کے اول بشارت انما تنذرو یقینا یرو لیتا مناسک اتبا ذکرا کتاب داری کہیں قرآن وخشی الرحمن اور یری کی دمیر بان باسیانا بلغے بنا دیدا فباسر ہو وزیر اور کاندتا بمعفرتن پبخن سرا واجر کریم آجر عزت من سرا انا نان یکنن منگا نوحی الموتا جنی کو مڑی یول دلیل اقلیان صورت کی ذکر کئی اور دلیل اقلی انا نحن یکنن منگا نحی الموتا جنک امری و نکبو احلک منگا ما قدمو آج مخی کریو دیں و آسارا ام آج رس پریخی دیں و کلن سینا و یاسیت آسینا شمیر لیلمگا دیلارا فی امام مبین فَيَلَمْ دَا اللَّهَ كَيْخْكَارَهُمْ دلیل نقلی وَذِبْ لَهُمْ او بیان کرنہی دے پاراو مثلاً حالت اصحاب القضیہ نوسید ان کو دکلی والا اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ کَلَا شِرَاغِ دَيْتَاو اَسْتَادِن مُرْسَلُونَ لِقْلِ سِنْ اذا رسلنا کلا چرولی گل منگا اللہ مرسنے دیتا دو کسا انبیاء علیہ السلام فکان ربو ہما دیدر ادنتیاں کرنی دوارو فعززنا نمضبط کمگا بسانے سینو فدرین باننین فقالو پسوین دین انا الیکم مرسلون یقیناً منگا تاسو تا لگلی سیو قالو اندئی مان تم نیتاسو الا بشر مثلنا مگر سریف شانز منگا وما انزل الرحمن نیرا لگلی مربان باشا من شین سیدا انا تم نیتاسو الا تقیبون مگر درو جن قالو اندئی ربنا رمزم گا یعلمو پوئے گی انا بسکم گئی لیکم تاسو تا لمرسلون خواقا لیکل سونئیو وما علینا نیتر پمبننی اللہ البلاو المبین مگر رسول نیخ کاران قالو ایندی اینا بیتک مونگا تطویرنا بیکم مونگا بطفالی سپتان سبانی لائلام تان تہو کچر منن سویتان سو لنا جماننکم خامقا سنکار بکنگا تاسو لراؤ ولی مزدنکم او خامقا اوبرسی تاسو داؤ مننا ترزمنا عذاب علیم عذاب ترزمنانکو قالو ایدی انبیاء علیہ السلام توائرکم سزاد بطفال ایساس ماکم تاسو سریناؤ آئین ذکرتم آیا نسیت در کلیسی تاسو داؤ بلانتم بلکہ تانسو قوم مصرفون قوم یئی مشرکان قوم ازیاد ایک ان کی سواکر صاحب یاسین ذکر کئی حبیب نجار دلرگی کار بے کولو حبیب نجار زمیدار سڑے ہو دکڑی آلکلی آلک کے کورو غریب سڑی پورچی ناغاستر دکلی غاری تین و جا آمین اکل مدینہ تیرجل یسا و جا آراغ امین اکل مدینہ تین دارا دکلی ناغ رجل یسرے یسا چمنڈی وحلی استادا نراغلی استادا نواز واری دو پمند راروان دا جو استاد راجل ریتی نبیا پوچھتی ننا پمن دارا روان دے و جا آمین اقصال مدینہ دے آر آغے دارا سکلینا رجلن سرے یسو آچ مندے والے تالا ہوئے دی صاحب یسین یا قوم تابع المرسلین و قوم آزمان تابداری و قیدہ لے گلوشو دام بیالے مسلم ایسا بھی اتابی لاری و کئی مندہ آچاؤ لا ایسا لکم نقواری رتا سناؤ اجرن مزدوری و هم محتدون آدھئی پس ملار بندی روان استادانو دائی تعرفی اوکو سیدا دماغ استادان دی دائی خبر او منی پیغمبران دی سدن نقواری نا یا استادانو دوی تاس مالا وکی دی ما جی تاسو نزدگری دی نا میدان کے منتا آوک کے دئی وما لیا لا آبود اللہ وما لیا سدی مالرا لا آبودو چیبانتو کمزا اللہ زیدہ غزان فکرنی چی پیدا کرنے دی مالرا ویلے ترجعون دی اللہ تبو اپسول شیطان سو آتا خز من دونی ہی آیا انہی سمجھا بغید اللہ نو آلیہ تن نور مدد گیاران ایون دن الرحمنو کہنا دو کی مات ماننے کہنا دو کی پما میرو بان بان چھاؤ کہنا دو کی مات میرو بان بان چھاؤ میر زور اندلو نے تکلیف آؤ لا تو نینی نشدر کلے زمانو شفا تم سفارہ درین شیعن زربنو ولا ينقذونو نمخلاص کی دی مالا دا زامنو انی اکنن زتیمو ازن بنو کن فی زلال مبین خامقا پا گمرائی سارک بائیمو او بیاوت ہوئی انی اکنن زتیمو دو مانی یو خطاب استادانو تا سستاسو نر شاگر دیما وگر آرکی ریجی تاثر میں سے ذکری دی وولی انی اکنن سیما آمن تو بی ربکم ایمان میرو دینے پر ابستانسو داشت نوی تی آمن تو بی ربکم وی تی تاثر آلکم رب خول دے دوست آدھا نے شکریہ دا کہی انی آمن تو بی ربکم یکنن سیما ایمان میرو دینے پر ابستانسو باننی تاسو جنا لکم رب خولے دے داوئی شکریہ دا کئی فاسمعون واری زماء میدان کیا خبر کم جی تاسو نمی ذکری دا یا دوئے مانا خطاب خلق تا قوم تا انی اکنن زتیما آمان تو برام بیکم ایمان میرا ڈر ساسو پرم بانے بیرا بیکم وئی بیرا بیا بیرا بلن وئی ساسو پرم بانے آگا رب چی تاسو روڑے در کئی تاسو لرے در کئی تاسو آگا ذات سر آن شریک پیدا کوئی انی آمان تو برام بیکم یقین زچی میں ایمان میرا ڈر پرم تاسو بانے فسماؤن وارئی زماؤ او من ای زماؤ کیلن کلن جنناؤ وینیسو داکن سان جننتاؤ قالا پگڑو بانیوی سو سنسارے کو او جسے پزے پرتدارو ہی جنت تلارو سیغا مجھولے رولا کیلن کلن جنناؤ سیغا مجھولا کل کل فائل حضب کی گی دو جد تامیم اور سہرتنا تول عالم کی چوئے شوئے قیل لهم قل الجنة چوئے شوئے عالم کی داخل تا جنتا قال اوئل جنتی یا لیتا قومی حیاء سوچ قوم زمان لرا یا لمنا چی پویدلے دی پخند توحید باننی بما پس وقداوی غفر لی چی بخنو کماتا ربی رب زمان وجعلنی من المکرمین او گنزونے دے مالنا دے عزت مندو ناو دے کرامت خاون ناو کرامت دو چی پگٹو انیو اسے وجعلنی او پگٹو کی پوینو کی لیت پیتے وجعلنی من المکرمین او گنزونے دے مالنا من المکرمین دا عزت مندو ناو چی صاحب یاسین او وجلو شہید کو نالو وما انزلنا نورا لگلی منگا علا قومی بقوم دد باننی من بعدی پسا قتل دا صاحب یاسین ناو من جند انسلاقا من السمائی دبرنا وما کننا منزلین آنو منگا لگن کی ان کانت اللہ سیعتا واحدتا ان کانت نو حلاکت دیں اللہ سیعتا واحدتا مگر چغائیو فیضاں خامدون پس ناسا پدی سال پراتو یا حسرتا مال لیبان تو حیاء سوز پبندگان باننی مایا تیم نے درخ رے دیتاو میرا سلینی چو پیامبان اللہ کان مگر ادائی بھی پد باننی یستا زیون توکے کون کی موسکو نبیات سبکو بانگوئے موسکو